موبایل لګاو. د ترمذی شریف باندې عارف شازی دا کوم لګاو ښه لګا دا وی لګو شه و دا دې خپل خبرې کړي علامه شان ورشای کشمیری رحم الله په ترمذی شریف کې د باب الاشاره په تفصیل کې وای یو خو د شیخ جوابونه کړي د مجدد الفسان رحم الله او حدیث کې استراب ده او استراب حدیث کې نشتا عبید علماء اختلاف ذکر کړي چې سو وخت بداګو ته اوچته او سو وخت به کې دي نوې مولا لقاری رحم الله په باز رسالو کې وای علامه شان ورشای کشمیری رحم الله وای و اما المرفوع فی موضع الرفع ووضعه فلم اجده ولا الموقوف اے سوخ به اوچته سوخ به کې دي دي کې نه مرفوع حدیث ته نه پکې موقوف شتا ولعل لعمل اهل المذهبين ویدی وجنا اهل المذهبين ځان ته قول ذکر کړي وی هر چې دا زید چیر مونږ مذهب کې وی لا اله سره به اوچته الا الله سره به کې دي ویدا قول د شمس الائمه حلوائی ده ولیس من الائمه اغه د ائمه یعنی د مذهب د امامانو نه ده ویدی وجنا مولانا مرحوم گنگوہی رحم الله وی لا یدعها کل الودی گتب پټولو کی حضور سره نکینی او دلته یو حدیث راغلی چې اعمال شی ان ولم يدع غته لګمایل کا وی خینوا او دې کلام د توهاوینم دا معلومیږي چې انه لا يدع الى الاخر تر اخره پر غته بکی دینه ځکه ظاهر ظرف دې دیدار چې دعا غواړي و دعا یکون فی الاخر دعا خو په اخر کې وی د دې علماو د دې اقوالو نه دا معلومیږي چې دا به د دې په دیو چتولو کې به دوام وي سبا یې پکې دوام به پکې او دغه قول ته محققین علماو بیا رسو ترجیم ورکړي لکه تاسو عبارت د شیخ الحدیث مولا سلیم الله خان صاحب والا الفاظ واورېدل تانوی رحم الله موارد علامہ کشمیری صاحب گنگوہی صاحب او دارنگی د معرف سنن کی ردی ټول علماء رائے دار چې تر اخره پوری سی تر اخره پوری دی وی ا بهر حال علامہ سره د جنگونو پرزونو نه دا د تحقیق دا د عمر دا چې الله دې موږ تاسو ټول ته توفیق د تحقیق او د کتو راکی پا اٹکل اوسی بیسا یو خبر بانی حکم لگول خا خبر ندا و صل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ و صحابہ